Selamun aleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Emmâ ba'd. Bu hafta Allah nasip ederse Hakka suresine ulaştık. En son Kalem suresini bitirmiştik tefsir dersinde. Allah Azze ve Celle bize kolaylaştırırsa, nasip ederse Hakka suresinden devam edeceğiz. Hakka suresi bütün müfessirlerin görüşüne göre icmayla, müfessirlerin icmasıyla Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Malum daha önce de bahsetmiştim. Ayetler ve sureler Mekke ve Medine'yi olmak üzere ikiye ayrılır. Mekke'de inen ayetlerin hiçbirisinde ahkam ile alakalı hiçbir şey mevcut değildir. Yani ahkam denen şey, mirastan kim ne kadar pay alır, kim şu suçu işlerse cezası şudur şeklinde hiçbir ifade yer almaz Mekki surelerde, Mekki ayetlerde. Çünkü Mekke dönemi akidenin, inancın düzeltildiği, daha sonradan Medine'ye hicret edince sahabenin vaciplerle ve ahkamla mükellef olduğu bir vakıa idi. O neden nedir ki bu sure Mekki olması itibariyle önem ortaya koymaktadır. Çünkü gene bu surenin içerisinde inançla, itikatla alakalı bazı meseleler irdelenecektir. Tabi surenin ilk ayetine geçmeden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sureler hakkındaki övgüleri var. Bu sure hakkında da şu hadisi rivayet edip sonra ilk ayetin tefsiriyle devam edeceğiz. Nebi Sassam diyor ki her kim Hakka suresinden 11 ayeti kerime okuyacak olursa Deccal'in fitnesinden korunur. Her kim sureyi tamamen okuyacak olursa kıyamet gününde onun için tepesinden tırnağına kadar bir nur olacaktır diyor. Burada çok güzel bir müjde var. Ebu Hureyre'den geliyor. İbni Ebi Hatim rivayet etmiş. Ebu Darda ve Huzeyfe'den de rivayet edilmiş. Ebu Nuaym tarafından. Bunlar çok kuvvetli hadisler olmasalar dahi bunlar fadailel amel denen faziletli ameller kısmından olduğu için bunlarla amel etmekte bir beis yoktur. O yüzden bu sureyi okumakta büyük bir mükafat vardır. Birazdan da değineceğiz inşallah. Deccal'in fitnesinden korur demesinin bir hikmeti var. Birazdan işleyeceğimiz ayetlerin içerisinde korunmadan bahsediyor. O neden nedir ki bu sure bu açıdan önemlidir. Bizim bunu kendimize şiar edinip sürekli okumak gibi bir alışkanlığımızın olması gerekmektedir. Surenin ilk ayeti El-Hakka. Ayet bu kadar. Tek bir kelime. El-Hakka. Yani El-Hakka birçok tefsir veriyorlar. Gerçekleşmesi muhakkak olan şey. Hakkın kendisi vesaire ama birçok müfessirin üzerinde ittifak ettiği görüş El-Hakka'nın kıyametin diğer bir adı olmasıdır. Kıyamet gününün o insanların haklarının dağıtılacağı o günün diğer bir adı olmasıdır. Doğru olan görüş budur. Bununla alakalı olarak İmam Taberi bu açıklamayı yapıyor. Yani El-Hakka'dan kastın kıyamet günü olduğuna dair bir rivayette bulunuyor. Bir başka görüşe göre Hakka adının verilmesinin sebebi şüphesiz olarak gerçekleşeceğinden dolayıdır. Yani onda hiçbir şey şüphe yok. Demişler ki hani bu surenin bu ayetle başlamasının bir sebebi de budur demişler. Ona bir takım kimselere cenneti, bir takım kimselere de cehennemi hak olarak verip gösterdiğinden dolayı bu ismin verildiği de söylenmiştir bazı alimler tarafından, müfessirler tarafından. Dediğimiz, izah ettiğimiz gibi asıl racih olan, tercih edilen görüş El-Hakka kelimesinin kıyametin diğer adı olmasıdır. Neden? Çünkü o gün hukuk denen ki hukuk hak kelimesinin çoğuludur. O gün insanlara ne dağıtılacak? Haklar dağıtılacak. Hatta hadiste der ki boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden hakkını alacaktır der. Hiç kimseye zulmedilmeyecek. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın hakları ve hukukları dağıtması her zaman ahirete kalmaz. Çoğu zaman Allah Azze ve Celle dünyada verir. Bununla alakalı bir İsrailiyat anlatılır. Çok kuvvetli değildir, senedi falan yoktur ama mana itibariyle içerisinde birçok ibreti barındıran bir kıssadır. Bir gün Hazreti Musa demiş ki, Ya Rabbi demiş, bana adaletini göster. Allah subhanahu wa ta'ala de demiş ki git falan çeşmenin başında dur. Hazreti Musa aleyhisselam orada bekliyorken bir tane savaşçı gelmiş, elinde kılıç ve yanında da bir kese altın. Çeşmeden su içmiş ve o bir kese altını orada unutup kılıcını alıp oradan gitmiş. Ardından Musa aleyhisselam hepsini izliyor. Hani adalet sordu Allah subhanahu teala, bakıyor bir savaşçı, ne alaka. Sonra ardından biri daha geliyor. Bu da çocuk. Çocuk bakıyor ki bir kese altın var. O altını da alıp gidiyor çocuk. Ardından üçüncü biri geliyor. O da yaşlı bir adam. Çeşmenin başında su içerken savaşçı geri dönüyor. Diyor ki çabuk benim altınlarımı ver. Ya diyor ben almadım. Bilmiyorum kim aldı. Yalan söylüyorsun, çıkar altınlarımı diyor. Burada az önce bıraktım diyor. Sen varsın, su içiyorsun. Yalan söylüyorsun parayı vermemek için. Aldığında almadığında ufak bir cidalin ardından savaşçı kılıcını çekiyor. Adamın kellesini vuruyor. Adam ölüyor. Ondan sonra Musa aleyhisselam diyor ya ben hiçbir şey anlamadım diyor. Ben sana adaletini, hikmetini sordum. Sen bana böyle bir şey gösterdin. Nedir ya Rabbi deyince Musa aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki ya Musa o altını çocuk tarafından alınan adam var ya, o adam diyor zamanın birinde bir beldeye girmişti. O beldede zulmen bir mal almıştı. Bugün de onun malı alındı diyor. O yaşlı adama gelince yaşlı adam da zamanın birinde bir köye asker olarak girmişti de zulmen birini öldürmüştü diyor. O da zulmen öldürüldü. O çocuk da diyor o malı zulmen alınan adamın oğludur. Allah oğluna malını geri döndürdü diyor. Allah'ın adaleti budur. Allah subhanahu ve teala her zaman hakkı kıyamet gününe bırakmaz. Bu dünyada da o haklar adil ve eşit bir şekilde dağıtılır. Ama dediğimiz gibi insanlar onun hikmetini bilmezler. Allah subhanahu teala işleri öyle bir düzenler ki insan işlerin nasıl yürütüldüğünü anlayıp idrak edemez, fehmedemez yani. Çünkü Allah subhanahu teala bu ilmini idrak etmek her baba yiğidin harcı değildir. Bu anlatılan kıssa İsrailiyat dahi olsa insana birçok şeyi öğreten büyük bir kıssa. O yüzden surenin adı Hakka suresiydi ya. İlk ayeti de El-Hakka. Bugün Rabbim Allah'tır dedi diye, Rabbim alemlerin Rabbi Allah subhanehu ve teala'dır dedi diye yurtlarından çıkarılan yüzlerce ve binlerce insan, Rabbim Allah'tır dediler diye hapislere doldurulan binlerce insan, Rabbim Allah'tır dediler diye işkence ve eza gören binlerce insan hiç zannetmesinler ki bu yapılan zulümler hak ettiği yeri bulmadan böyle insanların yanına kar olarak kalacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle emin olun oradaki o kıssadaki çocuğun babasının malına ulaşması gibi unutmayın ki eğer sizlere de Allah için zulmediliyorsa işte şu çocuklar sizin hakkınızı yarın onlardan alacaklar. Korkmayın o yüzden. Allah'ın dinine hak eden çocuklar yetiştirin. O çocuklar babalarına zulmeden zalimlerden bunun hesabını soracaklar Allah'ın kaderiyle. Azze ve Celle, Subhanehu ve Teala. Hiç kimsenin zulmü yanına kar kalmaz. O yüzden bugün birçoğumuza atılan iftiralar, Allah subhanahu wa ta'ala kul olduk diye hapislere doldurulmamız. Bakın en son mesela devlet bir kanun çıkardı. Turizm Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı ortak imzaladılar. Basın toplantısı düzenlediler. Yaşlı olmuş sanatçılara devlet maaş bağlayacak. Belli bir yaştan sonra. Devlet maaş bağlayacak. Onların geçimlerini sağlayacak ki ta ki sanatçılar ölmesin vesaire. İşte çok zelil bir duruma düşüyorlar, hakir bir duruma düşüyorlar diyorlar. Ama aynı devlet bu kadar adamı bir dönem Hizbullah diye, sonra bir dönem Anadolu Federal İslam Devleti AFİD diye, sonra bir dönem farklı farklı işte İBDAC'ı gibi, İrtica gibi farklı isimlerle, şimdi günümüzde meşhur olan El-Kaide gibi takma isimlerle ne yapıyorlar? Aynı devlet bir takım insanlara yaftalar vuruyorlar. Ve aynı devletin hakimleri bu davalardan yargılanan insanlara beraat veriyorlar. Mesela adam hapise alınıyor El-Kaide diye. Bir sene hapis yatıyor. Sonra tabii hakim, soruşturma, işte savcılık, raporlar, deliller, telefon dinlemeleri, şunlar bunlar. Aradan bir sene geçiyor. Diyorlar ki kusura bakma yanlış almışız seni. Sen suçsuzmuşsun. El-Kaide'li bir işin yokmuş. E peki bir senedir benim çoluğum çocuğum aç, benim çoluğum çocuğum kirada. Devletin niye onu karşılamadı, tazmin etmedi? Yok, bu devlet genel evlerde çalışanları, televizyonlarda tecavüz sahnelerini çeken sanatçıları insan yerine koyup da onlara maaş bağlar yaşlanınca, ama mağdur ettiği bu kadar insanı, mağdur ettiği bu kadar kadını ve çoluk ve çocuğun hesabını hiç düşünmezler. Ama ben düşünüyorum ve biliyorum ki Allah Azze ve Celle bizim çocuklarımızla bizim hakkımızı onlardan söke söke alacak. Onların zulümleri de yanlarına kar olarak kalmayacak. Allah Azze ve Celle öyle bir Rab. O adalet sahibi kimseye zulmetmez. Herkese yaptığının karşılığını verir. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir Müslüman kardeşinle eğer anlaşmazlığa düşersen sakın ha sakın sen zalim olma, mazlum ol diyor. Çünkü zulm kıyamet günü karanlıklardadır. Çünkü zulm kıyamet günü insana fayda vermez. Sadece zarar getirir. Ve dünyası da insanın mahvolur. O yüzden kıyamet günün adı El-Hakka kelimesidir. Yani hak olan gün. O gün herkese hakkı dağıtılacak. O yüzden sakın ha sakın üzülmeyin. Sakın ha sakın tevhidi yaşarken, insanları tevhide çağırırken akrabalarınızın, yakınlarınızın, dostlarınızın kınamasından çekinmeyin. Sabredin ey vahyin çocukları. Sabredin ey Allah'ın kulları. Vallahi kıyamet burnumuzun dibindedir, yakındır, çok uzak değildir. Kişinin kıyameti ölümüdür. Öldüğü zaman zaten Allah Azze ve Celle'ye kavuşacaktır. Zaten haklılığınız ortaya çıkacaktır. Şimdi biz bir şeyleri anlattığımız zaman ne yapıyoruz? Din için husumete giriyoruz insanlarla. Din için düşmanlığa giriyoruz insanlarla. İnsanlara Allah'ın dini budur dediğimiz için bize düşman oluyorlar, saldırıyorlar sürekli ama sürekli. Sabredin, üzülmeyin. Çünkü ölüm burnunuzun dibinde. Belki bir dakika sonra, belki bir saat, belki bir ay sonra, alemlerin Rabbi biliyor bunu. Belki 10 sene sonra Allah Azze ve Celle bilir. Ama eğer sizin gittiğiniz yolun hak olduğundan eman ve emniyet içerisindeyseniz, kendinizde şek ve şüphe yoksa, iyi bilin ki hiçbir zalimin size yaptığı zulüm kendi yanına kar kalmayacak. İmme Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada verecek onlara zulmünün karşılığını, imme ahirette yaptıklarının karşılığını verecek. O yüzden kıyamet gününün adı El-Hakka'dır. Hakların dağıtıldığı gündür. O gün her hak sahibine hakkı verilecektir. İkinci ayet Mel-Hakka. Önce kıyamet dedi, hak günü dedi. Sonra dedi hak günü nedir? Yani peygamber bilmiyor mu bunu? Burada Arapçada bir ifadedir bu. Ve ayetin üçüncü devamındaki diğer ayette de وَمَا اَدْرَاكَ مَالْحَاقَّ diyor. Hakkanın ne olduğunu sen nereden bileceksin diyor peygambere. Buradaki bu ifade şu manaya gelmez. Peygamber bunu bilmiyordu. Haşa. Burada Arapça lügatında kaynaklanan bir şey var. O da istifham denen şeydir. Yani siz karşı tarafa manayı kuvvetlendirip bir şey anlatmak ister iseniz sen onu nereden bileceksin? Şöyle şöyledir dersiniz. Bu bir üsluptur Arapça lügatında var olan. O yüzden ayetin, surenin ilk üç ayeti El-Hakka, Mel-Hakka ve Ma Edrake Mel-Hakka. Hakka nedir? Önce Hakka, sonra Hakka nedir? Sen Hakka'nın ne olduğunu nereden bileceksin diyor peygambere. Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle. Ve az önce ifade ettiğim gibi bunların her biri nedir? Bunların her biri karşı tarafa manayı kuvvetlendirip çok iyi anlayıp idrak etmelerini sağlamak içindir. Dördüncü ayet. Allah diyor ki kezzebet Semudu ve Adun bil Kari'ah. Şüphesiz Semud ve Ad Kari'ayı yalanladılar. Kari'ayı yalanladılar. Şimdi Kari'anın ne olduğunu açıklayacağım. Yalnız kafanızda şurayı yer edinin. Dedik ki Hakka hakkın dağıtılmasından gelmiştir. Kıyameti ifade eder. Ama dedik ki hak her zaman sadece kıyamet günü dağıtılmaz. Dünyada da az önce anlattığım o İsrailiyet olan kıssada da gördünüz. Allah subhanahu wa ta'ala dünyada da insanlara yaptığının karşılığını veriyor. Hakları birbirine taksim ediyor. Azze ve cel subhanahu wa ta'ala. Aynı pencereden bakar iseniz şimdiki ayeti anlayacaksınız. Kezzebet Semudu ve Adun bil Kari'ah. Birazdan iki tane kavmin, Semud ve Ad kavminin helakını anlatacak Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dolayısıyla neyi ifade ediyor burada? dünyada yaptıkları zulmün karşılığı verilmiş, müminlere hak ettiği verilmiş, kafirlere de hak ettiği verilmiş. Yani Allah Azze ve Celle hakkı her zaman ahirete bırakmaz. Dünyada da bazen bunu ne yapar? Takdir eder. Nasıl yapmış? Tabii nasıl yaptığına geçmeden önce dedik ki Kariye'yi açıklayacağız. Bakın Kariye için müfessirler demişler ki kıyamet günüdür gene demişler. Yani Semud ve Ad kavmi kıyameti yalanladılar demişler. Ona bu ismin verilişinin sebebi de dehşetli halleriyle insanları musibetle ürperttiğe sebep olmasından dolayıdır demişler. Yani o gün çok dehşetli, çok ağır. İnsanların korkuya düşeceği ki ayet nasıl tasvir ediyor? Çocuk bir anda beyazlayacak. Bir anda çocuğun saçları bembeyaz kesilecek. Niye? Yani doğuda falan böyle askerlik yapan birkaç kişi gördüm. Mesela bir gece çatışmaya girmişler. Korkudan saçları bembeyaz kesilmiş mesela. Hani arada gene siyahlıklar var ama saçları bayağı beyazlamış. Veya bir adam var çok üzülmüş, çok kederli bir gün yaşamış. Başına çok üzücü bir olay gelmiş. Saçları mesela beyazlamış. Böyle insanlar görmüşsünüzdür. O insanları gördüğünüzde bu ayet gelsin akıllarınıza. Nedir o ayet? Allah subhanahu ve teala'nın kıyameti takdir ettiği gün insanlar korkudan ve dehşetten dolayı bembeyaz kesilecek saçları. Tabii kim? Çocuk. Niye çocuk? Yani oraya bir sorun. Niye çocuk? Çünkü çocuğun zaten bir suçu yok. Hani suçu olan insan korkar ve beyazlar. Anladık. İnsanlar hep günah işliyor, masiyet işliyor, ondan saçları ağrıyor. Ya çocuğun zaten bir suçu yok. Onun bile korkudan ve dehşetten ne olacak? Saçları beyazlayacak. Öyle ağır bir gündür. O yüzden Kariye denmiş. Yani Semud ve Ad Kariye yalanladılar denmiş. Tabi başka ibareler de var. Mesela onlara zamanın kariyaları, yani dehşetli ve zorlu halleri isabet etti denilir Arapça lügatında diye ifadeler gelmiş tefsirlerde. Gene şöyle söylenmiş, filanın kariyalarından, onun sebep olacağı musibetlerden, dilinin ısırıcı ve eziyet verici sözlerinden Allah'a sığınırız denilir. Yani Araplar böyle kullanmışlar. Başka bir manası kariyanın bir kavmin yüceltilip bir kavmin alçaltılması. Bu manalara da gelmiş Arapçada. Bir kavmin yüceltilip bir kavmin alçaltılması ki bu mana ayetin öncesiyle çok mutabık bir manadır. Niye? Allah subhanahu wa ta'ala Ad'ın ve Semud kavminin yalanlamasının ardından onlara helakı gönderdi ya. Allah bundan ne yaptı? İman eden kavmi yüceltti, iman etmeyen kavmi zelil kıldı. Bakın kendisine peygamber gönderilen kavimler içerisinde azaba düçar olmamış tek kavim Yunus aleyhisselamın kavmidir. Geri bütün peygamberlerin kavmi kafirleriyle beraber helak olmuştur. Kafirleriyle beraber helak olmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'dan 3 şey istemiştir ve Allah bu isteğini yerine getirmiştir. Bir tanesi de ümmetin toplu olarak helak olmamasıdır. İnsanların, peygamberden sonra gelen insanların toplu olarak helak olmamasıdır. O yüzden Allah azze ve celle subhanehu ve teala bu dakikadan sonra toplu helak etmez. Zaten bu dakikadan sonra toplu helak ederse o da kıyamet olur. Ha ne gönderir? Parça parça azap gönderir. Tsunami ile, kasırgalarla, tufanlarla, depremlerle ki kıyametin alametidir depremlerin artması. Depremlerin sayısının artması kıyamet alametidir. Hadisler öyle söyler. Allah'ın gazabıdır bunlar. Allah Azze ve Celle'nin insanlara göndermiş olduğu gazabıdır. O yüzden akleden bir insan ibret alır, düşünür. Bakın Allah Azze ve Celle kavimlere helakı gönderdiği zaman ne oluyordu? Kafirler yok oluyor, müminler kalıyordu ve müminler Müslüman bir şekilde yaşamaya devam ediyordular. Şu anda toplu helak olmadığı için bütün kafirler yok olmuyorlar. Dolayısıyla bir grup yok oluyor, bir grup kalıyor. İnsanlar da buna aldanıyorlar. Ha bak nasıl olsa onlar gitti diyorlar. Allah bir sallıyor subhanehu ve teala. 17 Ağustos depremi olmuştu. Camiler ağzına kadar doluydu. Herkes Allah Allah diye bağırıyordu o zaman. Niye? Deprem olmuş. Ölümü hatırlamışlar. Adamlar bütün ömürleri boyunca 30-40 sene yaşamışlar. Hiç ölüm akıllarına gelmemiş. Biraz Allah subhanehu ve teala sallayınca ölüm akıllarına gelince camilere koştular. Allah'ı hatırladılar. Niye? Fıtratta bu var. Komünist adam bile kendisine araba çarpacağı zaman Allah deyip geriye sıçrıyor böyle. Veya bir uçak düşeceği zaman Allah deyip böyle bağırmaya başlıyor. Niye? Fıtrat. Bak gizleyemiyor da biliyor musun? İslam dışı çıkıyor. Aslında akılla davransa söylemeyecek Allah kelimesini de. Allah fıtrata koymuş. Başı sıkışınca Allah diyor hemen. Subhanehu ve Teala Azze ve Celle. O neden nedir ki Allah Azze ve Celle böyle azaptan parçalar gönderir ki insanlar akledip, düşünüp, ibret alıp gerisin geriye dönsünler diye. Kariyayı bu şekilde izah etmişler. Az önce de ifade ettiğim gibi. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالتَّاغِيَةِ Şüphesiz Semud da diyor ne oldu? Semud kavmine gelince onlar şiddetli bir ses ile helak edildiler. Ya demek ki Allah Azze ve Celle Semud kavmini şiddetli bir sesle, çığlıkla ne yapmış? Helak etmiş. Diyeceksiniz ki ya sesten insan yok olur mu? Bir uçakların indiği havalimanına yakın bir ev tutun. Bakın uçaklar inerken nasıl şiddetli bir ses çıkartıyorlar. İnsanı rahatsız ediyor. İnsan bazen korkudan mesela rahatsız oluyor, hasta oluyor ve korkudan ölen insanlar var mesela aşırı sesten dolayı. Hatta Amerika Guantanamo'da falan Müslüman esirlere böyle bir işkence şekli üretmişler. Kulaklarına kulaklık takıyorlar. Bu hard metal denen bir müzik var. Sadece bağırtıdan ibaret bir şey yani. Yani cahiliyesi olanlar iyi biliyorlar. Kulaklarına takıyorlar bunu. Müthiş bir sesle o ağır müziği dinletiyorlar kafayı yedirmek için. İnsanlara işkence yapıp eza edebilmek için bunu yapıyorlar. Çünkü bu gerçekten insan için ezadır. Gerçekten insan için işkencedir bunda. O neden nedir ki Allah Azze ve Celle de Samud kavmine yaptıkları batıldan dolayı ne göndermiştir? Çığlık göndermiştir, onları helak etmiştir. Tağiyeyi şöyle ifade etmişler. Haddi aşan, müfessirler demişler ki haddi aşan demek olup dehşetinden dolayı çığlıkların sınırını aşan bir çığlık demektir. Yani dedi ya ayetin sonunda tağiye, buradan nereden çıkarmışlar çığlığı? Normalde tağa kelimesi azmak demek, haddi aşmak demek Arapçada. Tağiye demesinin sebebi de öyle bir ses ki artık sınırları geçmiş çiğnemiş yani. Artık sınır mınır kabul etmiyor. Aynısı başka şeyde de rivayet edilmiş. Birazdan o da gelecek. Bu Nuh kavminin helakıyla alakalı suların taşması var. Orada da ona tağiye deniyor. Yani o da aşmak demek, sınırı aşmak demek. Öyle bir çığlık ki insanları ne yapan bir çığlık? Helak eden bir çığlık. Sonra diğer ayete geçiyorum. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِر۪يحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Şüphesiz ağda gelince onlar da ıslıklı ve azgın bir fırtına ile helak edildiler diyor Allah Azze ve Celle. Hemen devamındaki ayette سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَارَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ عَجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ O rüzgarı onlara 7 gece ve 8 gün peş peşe musallat kıldı. O kavmi o süre içerisinde içleri boşalmış hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürdün diyor Allah subhanahu wa ta'ala ayette. Bu 7. 6. ve 7. ayet Semud neyle helak olmuş? Büyük bir sesle. Ad kavmi ise bir rüzgarla, şiddetli bir rüzgarla helak olmuşlar. Hatta rivayetler var. Ad kavmi uzun bir müddet yağmur göremeyince, rüzgarı görünce ve bulutları görünce zannetmişler ki Allah rahmetini gönderiyor, yağmur gönderiyor. Çıkıp sevinmişler hatta böyle tepelere. Toplu bir şekilde o çok şükür yağmur yağacak şöyle böyle derken azap onları yakalayıvermiş. Rivayetlere göre rüzgar onları kaldırıp kaldırıp yere çakmış dünyadayken. Kaldırıp kaldırıp yere vuruyormuş onlara azap ve işkence olsun diye. O yüzden dikkat edin ayetin sonunda diyor ki onları Allah içi boş hurma kütüklerine çevirdi diyor. Yani siz öyle dışı sert bir cismi vurduğunuz zaman iç organları ne olur? Patlar yani dışarı çıkar onlar. O rüzgar öyle almış yere vurmuş ki onları öyle çalmış ki onlar bu şekilde içi boşaltılmış hurma kütüklerine dönmüşler. Allah böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Tabi bu dakikadan sonra olmaz. Niye? Dediğimiz gibi bu dakikadan sonra bu apaçık bir ayettir. Zaten yalanlayan kalmaz. O zaman imtihan kalmaz. Bu dakikadan sonra kıyamettir yapılacak olan müdahale. Ama onun öncesi dediğim gibi Allah subhanahu teala cüz'i olarak depremler, tufanlar gibi musibetlerle azabın belli parçalarını gönderir. Tabi şimdi burada şu var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edilmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah ne kadar bir rüzgar esintisi göndermişse mutlaka bir ölçü ile göndermiştir. Birçok ayet var diyor ki biz de rüzgarları rahmetimizin müjdeleyicisi olarak önden göndeririz diyor. Yani zaten malumdur hafif bir meltem, hafif bir rüzgar eser havada. Onun ardından böyle bir havaya huzur, ondan sonra belli bir müddet sonra ufak bir yağmur. Yağmur berekettir. rahmettir. İnsan rahatlar, hafifler, toprak o yağmurla beraber bereketlenir, güzel nebatlar verir. Yağmur rahmetin göstergesidir. Ayette böyle söylüyor çünkü Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Ve Resulullah Sassan diyor ki Allah hiçbir rüzgarı göndermesin ki bir ölçüyle göndermiştir. Yani ne kadar belirlediyse, ne kadar takdir ettiyse o kadar insanlara ulaşır. Ne kadar bir su damlası gönderdiyse mutlaka onu da bir ölçüyle göndermiştir. Gene inen yağmur damlacıkları Allah Subhanahu ve Teala'nın takdir ettiği kadardır. O yüzden yağmur duasına çıkılır. İmamlar başka meselelerde Allah'a yalvarmaya çağırmıyorlar ama biraz tarım, devlet ekonomisi zarara uğradı mı? Hasat masat çıkmayınca devletin emriyle, diyanetin emriyle hemen cami cemaatini toplayıp yüksek bir tepeye gidiyorlar şey için. Yağmur duası için. Çünkü Allah haşa paçavra işin düştü mü kullanıyorsun sonra atıyorsun haşa. Yani Allah sadece başımız sıkıştığında hatırlanacak bir ilah. Haşa Allah bundan münezzehtir Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle Müslümanın hayatının her anında ve her zerresinde olmak zorundadır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadise devam ediyor. Diyor ki bundan Ad'ın helak olduğu gün ile Nuh kavminin helak olduğu gün müstesnadır. Allah'ın koyduğu bu ölçüden Ad'ın helak olduğu ile Nuh'un helak olduğu gün müstesnadır. Nuh kavminin helak edildiği gün su bekçilere baş kaldırdı diyor. Bekçilere baş kaldırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki denizler her gün Allah'tan izin isterler Subhanehu ve Teala'dan. Ya Rabbi bize izin ver. Sana isyan eden şu insanlar topluluğunu yok edelim derler. Ya Rabbi bize izin ver. Şu sana isyan eden insanlar topluluğunu yutup bitirelim. Ama Allah onları tutar Subhanahu ve Teala. Bekçilerle. Ama Nuh kavminin helak edildiği o tufan günü bundan müstesna. Allah yere ve göğe emretti. Suyunuzu boşaltın ve çıkartın. Yerden sular kabardı, gökten sular indi. Allah Azze ve Celle hepsini helak etti. Bunlar o zaman vardı, şimdi olmayacak değil. Bakın az önce demiştim ki Ad kavmi helak olurken rüzgar görüp sevinmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Hısnı Müslimler var hepinizin elinde. Açın bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bulut gördüğü zaman kara bir bulut dermiş ki ya Rabbi bunu rahmet kıl, azap değil diye Allah subhanahu ve teala'dan niyazda bulunurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir doğa olayı yok ki ona tepki vermiş olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her birine tepki veriyor. Yağmur yağıyor bir dua yapıyor. Bulut geliyor bir dua yapıyor. Güneş tutuluyor. Güneş tutulmasıyla ay tutulması namazı var. Ya bu insanlar öyle cahil müşrikler ki ay tutulunca tencere tava alıp birbirlerine vuruyorlar. Bu kadar cahiller. Bir de Mekkeli müşriklerle alay ediyorlar. Akılsız adamlarmış, putlara ibadet ediyormuşlar diyor. Ya bu kavim de aynısını yapıyor. Ay tutuluyor. Eline alıyorlar tencere tava birbirlerine vurup ses çıkartıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güneş ve ayın tutulması Allah'ın ayetlerinden iki tane ayettir diyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her birinde ne yapmıştır? Ta ki tutulma bitene kadar uzun uzun namaz kılmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ayşe insanlara demiştir peygamberin vefatından sonra ay tutuluyor çabuk herkes namaza demiştir. Her Müslümanlar bir araya mescide gelip toplanıp namaz kılmışlardır. O yüzden genel itibariyle ara ara bu oluyor. Müslümanların da terk ettiği bir sünnettir. Ay veya güneş tutulurken Müslümanlara düşen namaz kılmaktır. Niye biliyor musunuz? Allah'ın gazabıdır onlar. Allah'ın gazabının açılması içindir. Bakın bilim adamları şeyler yapıyorlar. Analizler, istatistikler neymiş? Güneş tutulmuş, dünyada şu büyük olay olmuş. Şu büyük deprem olmuş. Ay tutulmuş, dünyada şu büyük tufan gerçekleşmiş. Ya zaten onlar Allah'ın gazabının geleceğinin habercisi. Peygamber bize öyle haber vermiş aleyhissalatü vesselam. Ha sen dersin ki ay güneş giriyor da elektriksel bir çekim oluyor da yok manyetik alan değişiyor da ondan sular gidiyor geliyor girdap oluyor şu oluyor bu oluyor. Onlar senin dünyevi terimlerin doğrudur biz bunları inkar etmiyoruz ama o kuralı ve kanunu koyan o kanunu işleten alemden Rabbi Allah Azze ve Celle. O olmaya da bilirdi ama olmasını diledi çünkü insanlar bunu hak ettiler. O yüzden hem güneş tutulurken hem de ay tutulurken Müslümana düşen ne yapmaktır? Tekbir alıp namaza durup ta ki onların açılmasını beklemektir. Ve demişti ki hadiste o iki gün müstesna, o günlerde artık bekçilere baş kaldırdı. Onların da ona karşı yapacak hiçbir şeyleri olmadı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve sonra Hakka suresindeki bu 11. ayeti okuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu suredeki ayetleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ne yapıyor? Tefsir ediyor. Tabi burada bir nokta daha var dikkat etmemiz gereken. Azap kaç gün devam ediyor? 7 gece 8 gün. Yani öyle hemen öldür kurtul yok. Niye? Hiç düşündünüz mü? Çünkü cehennemi Allah hatırlatıyor onlara. Cehennemde böyle bir azap var. Sürekli devamlılık arz eden ve öldürmeyen. La ted'u yawman thuburan wahide wad'u thuburan kesira. Allah cehennemdekilere böyle diyor. Bugün ölümü bir kere temenni etmeyin. Binlerce kere ölmeyi isteyin diyecek. Niye? Öldün mü bitiyor. İşkence yapılan adam ne der? Ya vur şu bıçağı da öldür beni der. Artık buna dayanamıyorum der. Niye? Ölüm bir kurtuluştur. Niye? Başka bir aleme geçecek yani. Artık son değil ölüm. Onlar da biliyorlar. Cehennemdeki azap da böyledir. Zalimlerden bir tanesi bizi almıştı. Zulmen tuttular. Çoluk çocuğumuzdan ayrı koydular. Bana diyor ki hoca diyor ben diyor eve gittim diyor. Sen öyle diyorsun bana hakaret ediyorsun da ben eve gittim diyor. Evde diyor vicdan azabından gece yatağa başımı koydum da uyuyamadım diyor. Sabaha kadar vicdan azabı çektim ki ya ben bu adamları nasıl tutukladım emirle. Ya bu adamlar güzel adamlar. Bak bu adamlar sakallı adamlar. 4 gün misafir ettik onları. Gece gündüz Kur'an okudular, namaz kıldılar, Allah'ı zikrettiler. Ya yüzlerinde Allah'a yakınlık var. Hani görüyoruz birbirlerine karşı ahlaklarını falan. Hani diyor vicdan azabından yatamadım. O dedim daha hiçbir şey. Sen kıyamet günü cehennemde çekeceğin azabı bilsen buna dua ederdin dedim. Niye biliyor musun? Gece vicdan azabı çektin, o sana bir eziyetti. Kafanı yastığa koydun, biraz geç uyudun ama uyudun. Sabah oldu, kalktın, yeni bir gün, güneş var. Dedin ki tamam. Birazcık daha yaşama devam ediyoruz. Daha vaktimiz var. Yiyeceğiz, içeceğiz. Unuttun çünkü dedi. Cehennemde güneş doğmayacak daha. Düşünün ki her gün gece. Geceliğin, özellikle geceliğin, şeytanların yayıldığı bir vakitte, insan hasta ise, insan daraldıysa, sabah olmasını yalvara yakara ister. Ya güneş doğsa da bir rahatlasam der. Düşünün cehennem azabını, sürekli bir karanlık. Sürekli bir is, sürekli kötü bir koku ve sürekli bir azap. O yüzden Allah Azze ve Celle dünyada tattırıyor onlara. 7 gece 8 gün öyle hemen ölmek yok. Dünyada bile azap gelirken hemen ölmek yok. Düşünün ahiretteki halini. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız oradan. Nes'alullahal afiye. Allah'tan afiyet dileriz bu cehennem azabında. Bu çok büyük bir musibettir. Çok büyük bir beladır. Cehennemin ezası bir tarafa, Allah subhanehu ve teala'yı görememek en büyük ezadır insana zaten. En büyük eza Allah Azze ve Celle'yi görememektir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda Allahümme qina min azabin nar ve qina min azabil qabr ve qina min fitneti mesihid deccal ve qina min fitnetil hayati vel memat. Allah'ım bizi cehennem azabından koru. Allah'ım bizi kabir azabından koru. Allah'ım bizi Mesih Deccal'in fitnesinden koru. Allah'ım bizi ölümün ve hayatın fitnesinden koru diye dua edermiş. Yani bunu yapmadan bir Müslüman Allah'ın huzuruna çıkmasın. Bu duayı yapmadan bir teşehhütte Allah'ın huzuruna çıkmasın yani. Dese ki bir adam 40 yaşında ölse ve bu duayı öğrenmeden ölse, Allah'ın huzuruna çıksa dese ki ya Rabbi ben geldim. Neyle geldin? O kadar namaz kıldın. Bir bu duayı öğrenip de teşehhüdün sonunda ben cehennemden bana sığınmadın da şimdi mi sığınıyorsun dese, hiçbirimiz Allah subhanahu teala'ya cevap veremeyiz. Biz Esma-ül Hüsna ile alakalı dersler işlerken kardeşlerime demiştim ki şu isimleri ezberlemeden ölen bir adam Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya etsin, utansın dedim. Niye utansın? Allah sana 30 sene 40 sene ömür vermiş. 30 sene 40 sene Allah'ın havasından, nimetinden, her şeyinden faydalanmışsın. 30 sene 40 sene yaşamışsın ama Rabbini tanımaktan aciz kalıp Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmeden Allah'ın huzuruna çıkmışsın. Nasıl kurtuluş bekliyorsun arkadaşım sen? Nasıl cennet hayali kuruyorsun yani? Hani insan bir şeyin hayalini kurar, önce bir şey yapar ya.